من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القصر تعريفه طرقه طرفاه. Kasır tanımı, yolları, kasrın iki tarafı, maksur, maksur aleyh. Şimdi bunlardan bahsedecek inşallah. Kasır, sözlük anlamı itibariyle hapsetmek, tahsis etmek, ait kılmak. Bir şeyi bir şeye tahsis eden kimse hakkında şöyle denir. Kasara, kasara. Eşşeyi ala nefsihi. Bir şeyi kendine tahsis etti. Tamam. Kendini Rabbinin ibadetine veren kimse hakkında da kasara nefsehu ala ibadeti Rabbihi. Rabbinin ibadetine kendini ait kıldı. Rabbine ibadet. Demek ki kasır tahsis etmek. Ait kılmak demek. Tabi ıstılahtaki manası nedir? Bir şeyi, bir kavramı özel bir tarzda başka bir şeye tahsis etmeye kasır deniyor. Tahsis edilen şeye maksur. Tamam. Kendisine tahsis yapılan şeye de maksurun aleyh deniyor. Tamam. La feta illa Ali. La feta illa Aliyyun. Ali'den başka genç yoktur denildiğinde burada gençlik vasfı kime tahsis edilmiş? Hazreti Ali'ye. Feta maksur. Hazreti Ali, Ali nedir? Maksurun aleyhidir. Tamam. La feta. Hiçbir genç yok. İlla Ali. Gençlik herkesten nefyediliyor. Ali'de ne yapılıyor? İspat ediliyor. Anlaşıldı. Tamam. Peki. El kasru kasır. Tahsisu emrin bi ahara. Bir işi bir başka bir şeye, bir işi bir başka şeye tahsis etmektir. Bir emrin ahar, başka bir şeye. Bir şeyi bir şeye tahsis etmektir. Ama neyle? Bir tarikin mahsusin. Hususi yol ile. Özel bir tarz. Özel bir yol. Hususi yol. Kasrın yolları var. Kasrın metotları var. Yöntemleri var. Nefi ile ve istisna ile. En nefyu vel istisna. Tamam. La feta illa Ali. Bir. Nefi istisna var. Başka? İnnema ile var. İnnemel müminune ihvetun. Ne demek? Mel müminune illa ihvetun. Efendim, la ile, tamam mı? La ile. El erdu müteharriketun, la sabitetun. El erdu müteharriketun, la sabitetun. Bel, lakin, tamam mı? Bu atıf harfleriyle. Yine ne yapılıyor? Kasır yapılıyor. Bir de takdim. Takdim. Aler ricalil amiline nüthni. Ve ilallahi turca'ul umur. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Tamam. Turukul kasri. Kasrın yolları. El meşhuratü. Meşhur yolları nedir? Erba'un. Dörttür. Bir. Ennefyu vel istisna. Ennefyu vel istisna'u. Nefi ve istisna yoluyla. Ve huna burada, yani nefi ve istisna ile kasır yapıldığı yerde yekun olur el maksuru aleyhi. Maksuru aleyh ma ba'de edatil istisna'i. İstisna edatından sonra vak olan maksuru aleyhtir. La feta illa Ali. Ali nedir? Maksurun aleyh. İlla da. La ilahe illallah. Tamam. İnnema. İnnema ile kasır yapılır. Ve yekün olur el maksuru aleyh. Maksuru aleyh olur. Yani bu innemadan sonra gelen maksurdur. Ondan sonra gelen de maksurun alehtir. İnnemel müminune ihvetün. Müminler ancak kardeştir. Tamam. Mel müminune illa ihvetün. Ve yekûn olur el maksuru aleyhi muahharan vücuben. Vacip olarak muahhar, tehir edilmiş olur. El atfu atıfla kasır yapılır. Bila, la yatife, ev bel, beli atife, ev lakin. Fe inkâne eğer olursa el atfu atıf bila, la ile olursa kâne olur el maksuru aleyhi, maksur aleyhi olur. Mukabilen lima ba'deha. Mukabilen, mukabil. Tamam. Maksura mukabil olur. Neye? Lima ba'deha. Ma ba'dine mukabil olur. Maksur aleyh ma kabline mukabil. Yani maksur aleyh el erdu yer müteharriketün hareket edicidir. La sabitetün sabit olucu değildir. La sabitetün sabit olucu değil. Nedir? Müteharriktir. Müteharrik olmaya ne yapıyor? El maksur aleyh nedir? Mukabilen mukabil olandır. Lima badem, ma badem. Yani la'dan sonra gelen ne? Sabitin. Ona mukabil müteharrike. Yani yer hareket edici olmaya tahsis ediliyor. Sabit değil. Hareket edicidir. Kâne oluyor el maksur aleyh, maksur aleyh. İşte burada müteharrike. Mukabilen mukabildir. Neye mukabildir? Lima badeha, la'dan sonra vakı olan sabiteye mukabil. Ve imkanı eğer olursa el atfu atıf neyle? Bibel. Atıf bel ile yapılırsa. Tamam. Ev lakin ile yapılırsa kâne olur el maksuru aleyhi maksuru aleyh olur mabadehuma. O zaman bunların mabadi. Yani belden sonra zikredilen. Tamam mı? Belden sonra zikredilen maksuru aleyh olur. Mel erdu. Mel erdu. Sabitetün. Bel müteharriketün. Bak. Belden sonra gelen nedir? Maksuru aleyhtir. Yer sabit değil. E nedir? Bel müteharriketün. Hareket edicidir. Yeri nereye tahsis ediyor? Yer hareket edici Kütleye. olmaya. Maksur aleyh belden sonra. La'da maksur aleyh öncesi mabadine mukabil olan, tamam mı? La'dan önce zikredilen maksur aleyh, tamam mı? Maksur aleyh. Anladın? Beldeyse maksur aleyh Evet. Son. bel ve lakinden sonra zikredilendir. Anlaşıldı mı? Demek ki la ile atıf yapıldığı zaman maksur aleyh mabadine mukabil gelendir. Yani la'dan sonra zikredilenin karşısında ne zikredildi? Bak müteharriketün la sabitetün müteharrikeye. Tamam mı? Müteharrike nedir? Maksur aleyh. Bel ve lakinde ise bel lakinden sonra zikredilen maksur aleyh. Bel müteharriketün. Lakin müteharriketün. Anlaşıldı. Dört. Takdimu ma hakkuhu et-te'khiru. Takdimu ma. O şeyi takdim ki hakkuhu. Onun hakkı et-te'khiru. Te'khir. Hakkı te'khir olanı takdim etmek. Bu da ne olur? Kasr olur. İyyâke na'budu ve iyyâke ve hına burada yekûn olur. El maksur hali. Maksur hali olur. Nedir olur? Hüvel mukaddeme. Takdim edilen maksur hali. Anlaşıldı? Likülli kasrin, her kasır için vardır. Tarafani, iki taraf. Maksurun, biri maksurdur. Diğeri ve maksurun aleyhi, diğeri de maksurun aleyhi. Kasredilen, bir de kendisine taksis yapılmış olan şey. Yenkasimu, ayrılır. El kasru, kasır. Bi'tibari tarafeyhi, iki tarafı itibariyle kısmeyn, iki kısma ayrılıyor. Tamam. Kasru sıfetin ala mevsufin, bir sıfatın mevsufa kasredilmesi. Kasru mevsufin ala sıfetin. Bir mevsufun sıfata ne yapılması? Kasredilmesi. Sıfatın, bir sıfatın mevsufa kasrediyor bir sıfat. Mesela gençlik bir sıfat değil mi? La feta illa Ali. Burada sıfat olan gençlik kime kasrediliyor? Mevsuf olan Ali'ye. Sıfatın mevsufa kasrı var. Bazen de mevsufun bir sıfata kasrı olur. Nasıl? Ve ma Muhammedun illa Rasul. Ve ma Muhammedun. Muhammed değildir. Siz Muhammed'i bir ilah mı düşünüyorsunuz? Hayır. İlla Rasul. Ancak nedir? Rasuldür. Rasul, risalet vasfına ait. Mevsuf, Rasullüğe ne yapılıyor? Kasrediliyor. Anlaşıldı mı? Ondan sonra kasrın hakiki ve izafi olarak ayrılmasına gelecek. Orayı da sonra. Siz de orada mı alıyorsunuz? Biz de ayrı hatta oraya ayrı almış. Orada ayrı olacak. Ayrı sayfa yapılmış. O başlık zaten o. Taksimul kasri hakiki ve izafi diye. Evet, şimdi bir misalleri görüyoruz. El emtileh la yefuzu illel müciddu. La yefuzu, başarıya ulaşamaz. İlla ancak başarıya kim ulaşıyor? El müciddu, illa el müciddu, ancak ciddiyetle, gayretle çalışan başarıya ulaşır. İnnemel hayatu te'abun, hayat ancak yorgunluktur. El erdu müteharriketun la sabitetun, yer sabit değil, hareket edicidir. Mel ardu sabitetun bel müteharriketun. Yer sabit değil. Bilakis aksine hareket edicidir. Mel ardu sabitetun lakin müteharriketun aynı. Aler ricali, aler ricali el amiline. Çalışan, çalışkan, gayretli olan erkekler üzerine nüthni övgüde bulunuruz. Elbahs. İza teammelte, düşündüğün zaman neyi? El emsilete sabigate, geçen örnekleri düşündüğünde raite, görürsün enne külle misalin minha, o geçen örneklerden her biri yetevammenu, tazammun ediyor, içine alıyor, tahsisa emrin bi emrin ahara, bir işin başka bir işe taksisini ne yapıyor? İçine alıyor. Fel misalul evvelu, birinci örnek, yufidu, ifade ediyor neyi? Taksisal fevzi, fevzin, yani başarıya ulaşmanın aidiyetini kime? Bil müciddi, gayretle çalışana ait olduğunu ifade ediyor. Bir mana, şu manada ki ennel fevze, başarıya ulaşmak, hasun hususidir, aittir kime? Bil müciddi, gayretli olana. La yeteadda, aşmaz, geçmez. Fevzü necat, yani başarıya ulaşmak. Hü, o mücidik aşmaz, onun dışına geçmez. İla sivahu, müciddin dışına geçmez. Yani başarıya ulaşmak gayretle çalışana aittir. Onu aşıp başka bir kimseye ne yapmaz? Geçmez. Vel misalü sani, ikinci örnek, yufidu, ifade ediyor. Neyi? Tahsisal hayati, hayatın ait olduğunu. Neye? Bitti abi. Yorgunluğa. Hayat dediğin yorgunluk. Bima'na ennel hayate, şu manada hayat, vakfun alet te'abi, yorgunluğa kasredilmiş, yorgunluğa aittir, yorgunluk üzerine duruyor. La tufariku, ayrılmaz hayat, hü, o yorgunluktan, ilan rahati, rahata ayrılmaz. Yorgunluktan çıkıp da rahata ermez. Ve hakeza yugalu fi bakiyyetil emsileti, geriye kalan örneklerde de böyle söylenir. Ve idâ eratte, sen murad ettiğin zaman da en ta'rife, bilmeni, bilmen, bilmek istediğinde men şe'e hâzet taksisi fil kelam, kelamdaki bu taksisin kaynağını anlamanı istediğin zaman kefâke, sana yeter en tebhete, araştırma yapman sana yeter. Nerede araştırma yapman? Fil emsileti, örneklerde. Ne kadar? Galilen az. Az bir şey araştırma yapman sana yeter. Huz. Ahi. Al. El misal el evvele. Birinci örneği al. Mesela. Vahzif. Hasbet. Minhu, ondan. Edateyin nefi vel istisnai. Nefi ve istisna edatlarını hasbet. Yefuzul müciddüde, yani tecid, bulursun, görürsün, enne taksisa kad zale minhu, bu misaldeki taksis ortadan kalkmış. Ve keanne ulem yekün, sanki yok, hiç taksis yok. Yefuzul müciddü, gayretli başarıya ulaşır. Ama bak, la yefuzu illel müciddü, başarıya ancak çalışan ulaşır. Başkası ulaşmaz. İden o takdirde en nefyu vel vel istisna'u, nefi ve istisna burada huma, her ikisi vesiletü tahsisi fihi. Bu misalde tahsisin vesilesidir. Değil mi? Ve bimisle hâzihi tarikati, işte bu yöntemle testati'u, güç yetirirsin sen en tüdrike, idrak etmeye, anlamana. Neyi? Enne vesâile tahassusi, tahsis olsa daha güzel olurdu. Enne vesâile tahsisi, tahsisin vesileleri. Tahsis mi sizde? Hı hı, yavaş. O güzel. Taksisin vesileleri fil emsiletil bakiyeti, geriye kalan örneklerde hiye innema, innemadır. Vel atfu bila, la ile atıf, ev bel, ev lakin. Ve takdimu ma hakkuhu et tehiru, hakkı tehir olanın takdim edilmesi. Na'budike, iyyake yapıyoruz. Na'budike olması lazımdı. Hakkı tehirdir. Ama o meful ne yapılıyor? Öne alınıyor. Nüthni aler ricalil amiline. Aler ricalil amiline. Nüthni. Anlaşıldı mı? Ve yüsemma, ve yüsemmi, isimlendiriyor. Kim? Ulema'ul meani, meani alimleri isimlendiriyor. Ney? Et taksisa el müstefade min hâzihil vesâili. Bu vesileler, bu araçlardan elde edilen taksisi meani alimleri isimlendiriyor, adlandırıyor. Ne diye? Bil kasri. Buna kasır diyorlar. Ve yüsemmune, isim veriyorlar. El vesa ile nefseha. O vesilelerin kendisine de ne diyorlar? Turukal kasri. Kasrin yolları, kasrin metotları. Tamam. İrci, dön. İlel emsileti, örneklere, merraten uhra, bir kere daha dön. Vebhaz fiha, o örnekleri araştır. Vahiden vahiden, teker teker örnekleri incele. Tecid, bulursun el mütekellime, fil misalil evveli, birinci örnekte mütekellimi bulursun, yaksuru, kasrediyor, el fevze, başarıya ulaşmayı, alel müciddi, gayretle çalışana taksis ediyor. Öyleyse fel fevzü, buradaki fevz, yani başarıya ulaşma, maksurun. Vel müciddü maksurun aleyhi. Ve huma tarafa el kasri. Kasrin iki tarafı budur. Maksur, maksur aleyhi. Ve lemma kâne, ne zaman oldu el fevzü sıfeten minas sıfati. Sıfatlardan bir sıfattır değil mi? Başarıya ulaşma sıfatı, niteliği, özelliği. Vel müciddü, mücid de nedir oldu? Hüvel mevsufe, o da mevsuftur. Bihâzî sıfeti, bu sıfatla vasıflanandır. Kâne oldu el kasru fî hâzel mithâli, bu örnekteki kasır nedir oldu? Kasra sıfetin alâ mevsufin, sıfatın mevsufuna kasr oldu. Bima'nâ enne sıfete, şu manada sıfat la tete'adda, aşmaz el mevsufe, o mevsufu ila mevsufin ahir. Başka bir mevsufa geçmez. O mevsufun dışındakinde yok. Yani başarıya ulaşmak mücid olandadır. Mücidin dışındaki bir mevsufta yok. Ve tera, görürsün. Hü onu. Fil misali sani. İkinci misalde de görürsün. Aynı şekilde. Ve tera, görürsün. Hü onu. Bu anlattığımız kasrı göreceksin yani. Fil misali. Yani ikinci misalde o mütekellimi görürsün. Ve tera, görürsün. Hü el mütekellime. Yani o mütekellimi görürsün. Fil misali. Yani ikinci örnekte yaksuru, kasrediyor, el hayate alet teabi. Hayatı yorgunluğa kasrediyor. E fel hayatu maksuratun ve teabu maksurun aleyhi. وَلَمَّا كَانَتِ الْحَيَاتُ مَوْسُوفَةً, hayat mevsuftur. وَالْتَعَبُ صِفَةً لَهَا, teab ise o hayatın nesidir? Sıfatıdır. O zaman كَانَ الْقَصْرُ فِي هَذَا الْمِثَالِ, bu misalde kasır oldu. Kasra mevsufin ala sıfetin, mevsufun sıfata kasr oldu. بِمَانَ اَنَّ الْمَوْسُوفَ, şu manada, şu anlamdaki mevsuf, la yufariku, ayrılmaz. Ayrılmaz mevsuf. Yani hayat ayrılmaz. Sıfetet te'abi, yorgunluk sıfatından ayrılmaz. Nereye? İla sıfeti rahati, rahatlık sıfatına geçmez. Yorgunluk onda her zaman nedir? Daimdir yani, kalır. Hayat yorgunluktan ayrılmaz. Her zaman yorgunluktur. Velev enneke, şayet sen tedebberte, düşünürsen, cemi'a emthiletil kasri, kasır misallerinin hepsini düşünürsen, ma zükira minha huna ve ma lem yüzkere, misalleri hepsini, ne demek yani, ma zükira minha, o kasır misallerinden burada zikredilenler ve ma lem yüzkere, zikredilmeyenler. Yani biz sana 6 tane örnek verdik. Onun dışındakiler, bunlar ve bunların dışında bütün kasır örneklerini düşünecek olsan levecette, elbette bulursun. Külle misalin, her misal yeştemilu, içine alıyor. Ala maksurin ve maksurin aleyhi. Maksur ve maksur aleyhe şamildir. Levecette ve bulursun el kasrı, kasrı la yahlu, hali değildir kasır. Neyden hali değil? Boş kalmıyor. An halin minel haleyni es-sabiqeyn. Geçen iki halden dışarı kalmaz. İki halden bir haldedir. Ya kasr-ı sıfe ala mevsuftur ya da kasr-ı mevsuf ala sıfedir. Fe o nedir? Yani kasrın kendisinden ayrılamadığı iki halin dışında başka bir halde olmaz. İki halden birindedir yani. O nedir? İmma kasru sıfetin ala mevsufin. Ya sıfatın mevsufa kasrıdır. Ve imma ya da kasru mevsufin ala sıfetin. Ya da mevsufun sıfata kasrıdır. Anlaşıldı mı? Ve izâ eradte murad ettiğin zaman en ta'rife bilmek istedin mi? Neyi? Zavabıta, zabıtaları, kuralları, kaideleri bilmeyi istedin mi? Ne olur? O kurallar ki, yani onları bilmeyi istediğin zaman teshülü aleyke, sana kolay olur. Sana kolaylaşır. Ma'rifetü küllin minel maksuri vel maksuri aleyhi. Maksur ve maksuru aleyhten her birini bilmek sana kolaylaşır. Fi kulli ma yeridu aleyke. Kasır nerede sana varit olursa, gelirse gelsin, sen bu kuralları bildin mi? Ha, orada maksuru, maksuru aleyhi bilirsin ve kasır, kasır mevsuf ale sıfet midir? Kasır sıfet, alel mevsuf mudur? Bunları hemen ne yaparsın? Bilirsin. Onun için fenzur, iyi bak, iyi incele. İlel kavaidil atiye, gelecek kaideleri iyi incele. Okuduk o kaideleri. Tecid ذَٰلِكَ فَصَّلًا. Bunları detaylı bir şekilde bulursun, anlarsın, öğrenmiş olursun. Şimdi ondan sonra da kasır hakiki mi olur, izafi mi olur bahsine geldi. Onu da inşallah yarın veya yarın mı? Evet hocam.